Pan Dziękuję za wszystko. Pan Andrzej Bart był gościem pierwszej w tym roku sceny teatralnej Trójki, a drugie spotkanie na tej scenie za miesiąc. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 stycznia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To była największa demonstracja w historii Francji. Kilka milionów ludzi wyszło na ulicę, żeby pokazać jedność w obliczu ataku terrorystów. Szybko przybywa pieniędzy na koncie orkiestry, która gra dla dzieci i seniorów. To już prawie 17 milionów złotych. Bardzo wyrównana jest walka o prezydencki fotel w Chorwacji. Możliwe, że po raz pierwszy usiądzie w nim kobieta. Francja zjednoczona przeciwko terroryzmowi. Francuskie MSW podało, że prawie 4 miliony ludzi zgromadziło się na dzisiejszych marszach w kilku miastach w kraju. W samym Paryżu w Marszu Republiki wzięło udział ponad milion osób. To jest reakcja na ostatnie ataki. W środę na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo zginęło 12 osób. Dzień później zabito policjantkę, a w piątek w sklepie z żywnością koszerną 4 osoby. Terroryści deklarujący przynależność do organizacji dżihadystycznych zginęli podczas operacji sił specjalnych. Z Paryża relacjonuje Magdalena Skajewska. W Paryżu zgodnie z oczekiwaniami Francuzi bardzo licznie stawili się na marszu. Mówi się o tym, że była to manifestacja bez precedensu. Bardzo nas dotknęło to, co się stało w redakcji Charlie Hebdo. To okropne, umierać za rysunki. Chcemy być solidarni z rodzinami ofiar i walczyć o naszą wolność. Przyszłam tu, by oddać hołd tym, którzy zostali zamordowani, by opowiedzieć się za wolnością wypowiedzi, która jest dla nas we Francji bardzo ważna. W paryskim marszu wzięli udział także przywódcy państw i rządów z wielu krajów świata. Poza stolicą demonstracje odbyły się także między innymi w Lyonie, Marsylii, Bordeaux, Rennes czy Grenoble. Głównym ich hasłem było Je suis Charlie, czyli jestem Charlie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Jedność z Paryżem w obliczu terroryzmu demonstrowano dziś także w Londynie, gdzie odbył się wielotysięczny wiec, i w Kanadzie. Na marsz w Montrealu przyszło około 25 tysięcy osób. Tymczasem odwołano alarm bombowy w siedzibie belgijskiego dziennika Le Soir w Brukseli. Policja zakończyła 5-godzinną akcję. Żadnego ładunku wybuchowego nie znalazła. Dziennikarze największej francuskojęzycznej gazety wrócili do redakcji. Jej pracowników ewakuowano po południu po otrzymaniu pogróżek. Anonimowy mężczyzna groził wysadzeniem redakcji w powietrze za jej zbytnie zaangażowanie w sprawę zamachu terrorystycznego na tygodnik Charlie Hebdo. Kulminacyjny moment 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Punktualnie o 20.00 w całej Polsce rozbłysło światełko do nieba. Na placu defilad w Warszawie odpalił je Jurek Owsiak. Warszawa! Słyszę was! 3, 2... Światełko do nieba, brawa, załatwamy! Tak się bawi, tak się bawi! Tak się bawi, tak się bawi! Tak się bawi, tak się bawi! Światełko do nieba w centrum Warszawy obserwowało kilkanaście tysięcy osób. Pieniądze zebrane przez WOŚP tym razem dostaną dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych, a także seniorzy. W orkiestrze gra również Trójka, ale o tym więcej w serwisie o 23.00. Wyrównana walka w wyborach prezydenckich w Chorwacji. Z nieoficjalnych rezultatów przedstawionych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że w drugiej turze minimalnie prowadzi przedstawicielka opozycji Kolinda Grabar-Kitarović. Dostaje nieco ponad 50% głosów. Obecny prezydent Iwo Josipowicz 49,87%. Gdyby wygrała 46-letnia kandydatka chorwackiej wspólnoty demokratycznej, byłaby pierwszą w historii tego kraju kobietą na stanowisku prezydenta. Tomasz Kowalczewski, wieloletni korespondent z Polskiego Radia na Bałkanach, ocenia, że decydujący wpływ na wynik wyborów miało zmęczenie Chorwatów trudną codziennością. Jest tam wysokie bezrobocie. Praktycznie od kilku lat panuje zastój gospodarczy. Oczekiwania związane z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej w myśleniu czy w ocenie przeciętnego Chorwata nie zdały egzaminu. Nic im się nie polepszyło w życiu. Kolinda Grabar-Kitarović mówi o sobie, że jest umiarkowaną konserwatystką. W swojej kampanii wyborczej stawiała na wartości, które są bliskie przeciętnemu Chorwatowi, czyli na patriotyzm, przywiązanie do religii i kościoła katolickiego. Licząca nieco ponad 4 miliony mieszkańców, Chorwacja jest w prawie nieustannej recesji od 2008 roku. Dług publiczny wynosi 80% PKB. W trzecim kwartale ubiegłego roku gospodarka kraju skurczyła się jeszcze o 0,5%. Kończymy to wydanie serwisu Trójki za godzinę, między innymi o zerwanych rozmowach górników z przedstawicielami rządu. W nocy, szczególnie w pierwszej połowie nocy, na południu i zachodzie jeszcze silny wiatr, wszędzie możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, poniżej zera w Zakopanem minus 4 i w Suwałkach minus 1, w innych regionach od 0 do plus 2 stopni. Jutro raczej pochmurno, choć z przejaśnieniami, nadal deszczowo, w regionach wschodnich popada także deszcz ze śniegiem i śnieg, na termometrach plus 3, plus 4, w Tatrach 0. Mocniejszy wiatr jeszcze na wybrzeżu i na południowym wschodzie Polski, bardzo mocny w Tatrach, do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 22. Pięknie się kłaniamy Państwu. Zofia Kruszewska zrealizuje dzisiejsze wydanie Minimaxu. Grzegorz Zembrowski będzie czuwać przy komputerze i przy telefonach, gdyby mieli jakieś Państwo sprawy do audycji. Adres ten sam co zawsze, minimax@polskieradio.pl. Mogą Państwo również wejść do kawiarenki czynnej zawsze w niedzielę w czasie trwania audycji poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. Personel pokładowy, jeszcze Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, kłaniam się Państwu i zaczynamy. No, trzeba zacząć jakoś. Wiem, że to drugie spotkanie w nowym roku, a właściwie nawet i trzecie. No, ale zacznijmy od A. Every time. Sing. znamy ich już troszkę, więc nie pytają państwo kto, tylko wyrażają nadzieję, przecinek, że pozostała część płyty też jest warta uwagi. A no, jeżeli nie mają państwo żadnych innych specjalnych zajęć, to proszę pozostać z Minimaxem do północy, to się państwo przekonają. Cztery utwory do tej pory, bo tak dawkowali po drobiazczku. No ale płyta już się ukazuje w nadchodzącym tygodniu, więc już jest, można powiedzieć, no już jest, cała. Zobaczą ją państwo jutro, pojutrze. Literka A na okładce, żadnego więcej napisu. Jest mała naklejka, mówiąca o tym, że album Restriction, bo tak się nazywa, zawiera utwory Black and Blue, Kid Corner i Feel It. Akurat to utwory, które państwo już zdążyli poznać, bo zespół nam chciał je wcześniej pokazać. Na okładce, jak powiedziałem, tylko literka A i zdjęcie grupy zrobione pod słońce, a więc widać tylko sześć postaci stojących jak gdyby na zboczu wulkanu tuż nad lodowcem, przy lodowcu. Ładne zimowe zdjęcie. No a muzyka? No, za chwilkę ciąg dalszy. Bo jak powiedziałem, dzisiaj trzeba zacząć od A. I w tej sprawie mamy jeszcze zupełnie inną płytę, na którą też parę osób czekało. Clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. Take that dive. To hold a breath is not to be alive. I felt it now, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how. It's taking us apart. This hella case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it happened. Oh, this is how it has to be. This is how it has to be. I'm constructing, but I sure am me. My blood is boiling and the callus is hot. My veins are twisting and a sailor's knot. My thalamus is growing down into my tongue. And all I taste is pain in every kissing song. I know this story, I know it well. The cracks are showing in my pearly shell. Outside I'm shaking and I feel the chills. They go both of my Achilles heels. I fall down naked waiting for the star. My arms are open waiting to transform. The birds go flying. But I don't know why it's taking us apart. This hella case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it has to be. Oh, this is how it has to be. Now this is how it has to be. This is how it has. Love me. I think it's our hand.

Są państwo niezawodni. Już wszystko wiem, że Avidan będzie w Polsce, tylko tak jak państwo przysyłają mi linki, to ja przecież nie wejdę do tych, nie mogę, nie zdążę. Ale już było, jest 14 marca, Warszawa, Stodoła, 15 marca, Kraków, studio. I to dobrze, że w tej kolejności, a nie odwrotnie. A nie, to znowu ta zła kolejność. No niech będzie. 14 marca, Warszawa, Stodoła, 15 marca, Kraków, klub, studio. Grzegorz Dąbrowski zdążył mi powiedzieć, że on widział Avidana na scenie w Ostrawie i podobno on jest 100 razy lepszy niż na płytach. No to już sobie nie wyobrażam, jak to może być. W pół do 23:00. Ładnie rozwija się ten program. Dziękuję, bo to państwa słowa. To nie to, żebym ja się chwalił. On się właśnie rozwija. To jest dobre słowo. Czy pamiętają państwo nasze prywatne odkrycie zespołu The Districts? No to jeszcze jeden utwór, zanim ta płyta nabierze kolorów. Sleeping. Cała płyta jest taka. Mówiłem już Państwu o tym. Utwór w utwór. No ale mamy jeszcze ileś tygodni chyba do ukazania się tego albumu. Cieszmy się nim. Zwrócili Państwo mi uwagę, że powiedziałem A i powiedziałem A, a potem od razu D. I czy ja nie opuściłem? Nie, nie opuściłem jednej literki. Nie. Nie, jest przewidziane miejsce za 18 minut. Proszę mi pozwolić, tak to poukładałem, żeby to tak zabrzmiało. Bo teraz będzie muzyka różna i różniasta, cech rzemiosł różnych. Najpierw tego jest 100 sekund. Namawiam Państwa, żeby ucho przyłożyć do głośnika. Dostałem tę muzykę z Australii, ale ona w ogóle nie pochodzi z tego kraju. No i co? No, proszę chwilkę pomyśleć. Gdy spojrzałem na nazwę zespołu, pomyślałem natychmiast, trzeba konsultacji lekarskiej. Tak ona mi się skojarzyła z jakimś lekiem. I okazało się, że bardzo słusznie. Za chwilkę opowiem Państwu, ile będę mógł. A teraz jeszcze raz poproszę Państwa uszy, bo teraz będzie podwójna albo nawet potrójna porcja. Proszę posłuchać. No to czy mogę teraz powiedzieć, ładnie grali panie doktorze i będzie to miało sens? Bo na recepcji jest napisane klozapina. Klozapina. To jest silny lek przeciwpsychotyczny. I to jest nazwa zespołu jednocześnie, który jak gra, to państwo słyszeli przed chwilą. Ale wciąga to, prawda? No i proszę gdzieś sobie zanotować, zapisać i skonsultujemy z panem doktorem. To trzeba będzie zrobić. A teraz klozapina. Przez Z i L. To jest lek, a zespół się nazywa bez A na końcu, bo to jest nazwa zagraniczna. No to co? Wracamy do A. Bardzo, bardzo proszę. Jak to sobie powymyślali, tak pomieszczali to wszystko, te dźwięki. Tu niby przestali, tu jeszcze zagrają. Dostałem taki list i jedną linijkę Państwu przeczytam, bo może wiedzą Państwo, w tonacji Wigilię rozsypałem, znaczy wpadłem na pomysł, że będę okładki miał do płyt czyste, a nie takie pomazane flomastrem przez tych artystów. I zacząłem się z Państwem zamieniać. I teraz już mam trzy piękne nowe okładki, piękne, a Państwo mają teraz te brudne. I dostałem list od pana Tomasza, który otrzymał pobrudzoną okładkę płyty Lights zespołu Archive. I potwierdza, jest pobrudzona tak, jak on lubi. I wspomina rozmowę z sylwestrowej tonacji, gdzie on powiedział, że Archive to jeszcze namiesza i ta nowa płyta tego dowodzi. Och, dowodzi ona jak najbardziej. Drodzy Państwo, cieszę się, że mogę sobie i Państwu sprawić taką przyjemność. Ale teraz ze wszystkich nowych płyt największą, bo odtwarzam album z ubiegłego roku, ale z zupełnie innego powodu. Jeżeli gdziekolwiek słyszysz nas w tej chwili, Edyto,

Myślę, że nie tylko ja się zastanawiałem, jak będzie brzmiał pierwszy utwór Edyty Bartosiewicz z tej nowej płyty, nowej, dziś możemy powiedzieć ubiegłorocznej. Wiem, że byłam tu nieraz, jeszcze nieraz przyjdzie mi ten sam zatoczyć krąg, by przez właściwe przejść kiedyś drzwi. No tak. Stanąłem dzisiaj przed półką z płytami Edyty i tam z 15 różnych, niektóre pobrudzone mają okładki, ale zauważyłem, że te najstarsze mają pobrudzone okładki, a te młodsze nie. To znaczy, że przez te drzwi do Minimaxu dawno Edyta nie weszła. Może to się zmieni. Minimax powróci po serwisie informacyjnym. Teraz będzie sygnał czasu, będzie 23.